Duna Park. Tudod, nem kéne erről lemaradni, hiszen neked is, nekem is ugyanolyan jó. Minek otthon ülni itt a bungalow? Hát gyere, gyere, ne egyen a fene. A hip-hop boys, aki segít neked ebben. Várunk téged holnapig. Ha most nem jössz, lemaradsz, nem vagy itt. Úgy is szeretném, ha lenne szene. Már a torkomban a szívem, keresem őt, de sehol sincsen. Elszédülve bolyongok a szobában, mi lesz ebből a viharban, a gatyában. Pedig hip-hop, oda jön a hip-hop, azt mondod, hogy tip-stop, és viheted a nőt. Utána pik-pak, lekerül a flik-flak, a szőnyegen a nyik-nyak, nyesegeted őt. Úgy is szeretném, ha lenne szeretném.